پیارے باپا جان، استخارے سے کیا مراد ہے؟ کیا آن لائن استخارہ کر سکتے ہیں؟ استخارہ یہ گویا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنے کام کے تعلق سے کوئی اشارہ طلب کرنا ہے کہ کس کام میں میرے لیے بہتری رہے گی. استخارے احادیث مبارکہ میں جو وارد ہوئے وہ صحیح ترین استخارے وہی ہیں، مستند ترین. اب یہ کہ اس کے علاوہ بزرگوں سے بھی کئی استخارے منقول ہیں تو غلط وہ بھی نہیں ہیں، تو اسی طرح یہ آن لائن استخارہ فوری طور پر جو جواب دیا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی شرعاً گرفت نہیں ہے. علماء کے مشورے سے الحمدللہ یہ ترکیب چل رہی ہے. جو دعوت اسلامی کی جو مجلس ہے، مجلس سے تعویذات مکتوبات والے، تو یہ استخارہ بھی درست ہے. درست بھی نہیں ہے کہ استخارہ کوئی سا بھی ہو، اس میں یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ استخارے کے ذریعے کنفرم علم غیب حاصل نہیں ہوتا، یہ قیاسی ہوتا ہے. تو کنفرم نہیں بولیں گے، یقین نہیں کریں گے اس پر کہ ایسا ہو کر ہی رہے گا. بس ایک آدمی کو سمجھنے کو ملتا ہے کہ ہم یہ کام کر لیں، اس میں بہت کنفیوز ہوتا ہے تو ایک اس کو لائن ملتی ہے. یقین نہ کرے اس پر کہ اب یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، یہ ذہن نہ بنائے. یہ غلط بھی ہو سکتا ہے بلکہ غلط ہو بھی جاتے ہیں. تو بہتر تو یہی ہے کہ حدیثوں میں جو استخارے وارد ہوئے ان پر عمل کرے. خاص کر آج کل جو عامل ہوتے ہیں وہ استخارے میں طرح طرح کی خبریں دیتے ہیں اور اس پر ایسا انداز ہوتا ہے کہ بس لوگ آنکھیں بند کر کے یقین بھی کر لیتے ہیں. اور خاص کر جادو ٹونے کے معاملے میں جیسے بول دیتے ہیں کہ فلاں نے تم پر جادو کروایا ہے، تو یہ بہت فساد اس سے ہوتا ہے. اور جس نے جادو، جس کا بولتے ہیں کہ یہ فلاں نے جادو کروایا، اس کو بیچارے کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپس میں لڑائی ٹھن جاتی ہے. تو استخارے کے ذریعے اگر بالفرض اشارہ ملتا بھی ہے کہ فلاں نے جادو کروایا ہے، تب بھی اس کو بتانا نہیں چاہیے کہ اس سے لڑائی ہوگی، کیونکہ یہ یقینی علم نہیں ہے، اس پر کوئی قانونی گرفت نہیں ہے، نہ اس پر کوئی کیس کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو سزا دی جا سکتی ہے، کہ یہ ایک وہ قیاسی معلومات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد